ॐ सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 175वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसके तीसरे अधिकरण को कुछ हमने देखा था, इसकी भूमिका को देखा था। आज 11वें सूत्र से प्रारंभ होगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। आचार्य वर्य, पृष्ठ संख्या 270 उत्तर 800 872। हाँ। द्वितीय अधिकरणे प्राचीन देवाम अभजंत दक्षिणाम पितर प्रतिचिम मनुष्य उदिचिम असुर, तो दिशा विशिष्टस्य कथम संबंध न ज्ञायते। इनका प्रश्न है कि ये जो वचन है कि देवताओं ने पूर्व दिशा को भजा, पितरों ने दक्षिण दिशा को, मनुष्यों ने प्रतीचि को पश्चिम को, और असुरों ने उत्तर दिशा को या रुद्रों ने उत्तर दिशा को भजा, इनका दिशाओं से क्या संबंध है। देखिए, दो तरह की बातें, दो दृष्टियों से इसको देख सकते हैं कि एक तो इन लोगों ने उन्होंने दिशाओं को भजा, दूसरा है कि उन दिशाओं में जो रहते हैं या उसका सेवन करते हैं वो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं, देवताओं ने इन दिशाओं का सेवन किया, उपयोग किया, तो कुछ न कुछ उनको पता होगा इस इन दिशाओं की ये विशेषता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इन इन लोगों की कुछ उसी तरह की प्रवृत्ति होती है और जैसी प्रवृत्ति होती है उस तरह की दिशाओं की तरफ वो चले जाते हैं। कुछ सांकेतिक भी है, इसको दूसरे ढंग से कहना ज्यादा अच्छा है कि इन इन दिशाओं का सेवन करने से ऐसे ऐसे हो जाते हैं। कोई बहुत योग्य अधिकारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो उसके लिए कहें कि ये इसमें पढ़े थे, ये इस विद्यालय महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़े थे, ऐसा जब कथन होगा तो एक तो ये है कि हम उस विद्यालय विश्वविद्यालय की महत्ता बताना चाहते हैं कि उसमें पढ़ने के कारण ये ऐसे बने थे। एक इसको बदल करके यूं कहेंगे कि इन्होंने, चूंकि ये बड़े व्यक्ति हैं तो इन्होंने उसको चुना था तो हमें भी उसको चुनना चाहिए, और इन्होंने उस विद्यालय विश्वविद्यालय को चुना तो कुछ सोच करके चुना था, तो चूंकि इन्होंने भी चुना विशेषताओं के कारण इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए। दो दृष्टियों से देख सकते हैं, तो उसमें ये ज्यादा अधिक संगत है कि जब हम ये कथन करते हैं ये व्यक्ति इस विद्यालय का पढ़ा हुआ है, इसमें सीखा हुआ है, इसका मतलब हम उस विद्यालय की प्रशंसा कर रहे हैं, उस विद्यालय की विशेषता है महाविद्यालय की कि वो व्यक्ति को ऐसा बनाता है। उसी दृष्टि से इन दिशाओं की ये विशेषता कि वो दिशाएं जिनके द्वारा सेवित की जाएंगी वो ऐसे ऐसे बन जाएंगे, दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। और सीधे सीधे यहां पर कोई उत्तर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम प्रतीकात्मक सांकेतिक रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें दिशा का भी पता है, देवों का पता है, दक्षिणा दिशा का पता है, पितरों का पता है, तो कुछ शब्दों से, कुछ दिशाओं से उसके साथ इनको हम संगत देख सकते हैं कि देव लोग जो होते हैं, देव किसे कहते हैं, देव किसे कहते हैं जो दूसरों को देते हैं और जो निरंतर प्रगति करते चले जा रहे हैं, अधिक उन्नत हुए हुए हैं। तो पूर्व दिशा प्राची दिशा में सूर्य ऊपर की तरफ जा रहा होता है, बढ़ रहा होता है, हर चीज विकसित हो रही होती है प्रातःकाल, तो जो इस शैली में जाते हैं, पूर्व दिशा का सेवन करते हैं, यानी जो हमेशा अपने को बढ़ाते जाते हैं वो देव बन जाते हैं। ये देवत्व का मार्ग है, इस शैली से करेंगे। दूसरा है दक्षिणाम पितरः, दक्षिण दिशा, तो शब्द से देख सकते हैं दक्षिण दक्षिणा, पितर लोग जो होते हैं बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों को देने के स्वभाव वाले होते हैं। आयु में यदि बच्चों को देखें, युवकों को देखें और वृद्धों को देखें, इन तीन को देखें और तीनों संपन्न हो, तो बच्चा देने की स्थिति में होता नहीं है, युवक गृहस्थ में अपने लिए अधिक करता है, लेकिन जब वो संपन्न हो जाता है, युवा के होने के बाद पितर अवस्था में आ जाता है, उसमें मृदुता अधिक होती है, लोगों को अधिक देने की प्रवृत्ति होती है, वो चूंकि बड़ा बन जाता है तो दूसरों को संरक्षण प्रदान करता है, नहीं इनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, इनके लिए वस्त्र की व्यवस्था करनी है, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है। बच्चे उस दृष्टि से नहीं सोचते क्योंकि उनके नीचे और कोई नहीं होते, ये पितर होते हैं, इनके नीचे परिवार भरा पूरा, पुत्र पौत्र पौत्रियां, ये सब जो भरा पूरा परिवार रहता है, तो उनके मन में एक दायित्व उत्तरदायित्व आता है, तो वो दक्षिणा दूसरों को देना और इस सब की तरफ अधिक प्रवृत्त होते हैं। इसी तरह से हमारे यहां पर दो अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो एक दृष्टि से ये व्याख्या की जा सकती है, दक्षिणायन के समय, दक्षिणायन के समय आयुर्वेद के अनुसार देने का काल होता है, विसर्ग काल बोलते हैं, विसर्ग मतलब छोड़ने का काल, और उत्तरायण होता है वो आदान काल होता है, लेने का काल होता है, आदान उसमें अधिक अधिक लेता है, तो पृथ्वी का पृथ्वी की सौम्यता स्निग्धता रस इसका शोषण होता है, और विसर्ग काल में पृथ्वी में सौम्यता रस शक्ति वीर्य जैसे वृष्टि भी होती है, इन सबको दिया जाता है, ये विसर्ग काल की तरह से हम इसको ले सकते हैं। तो दक्षिणायन दक्षिणा दिशा दक्षिणा देख दक्षिणायन, तो पितर लोग देने की प्रवृत्ति वाले होते हैं, लोगों को देने के देना चाहते हैं, प्राय करके ऐसा होता है, तो दक्षिणाम पितरः, और जो पितर तो हो गए बड़ी आयु के हो गए लेकिन देने की स्थिति में नहीं है, वो पितर पितर की तरह से नहीं कहलाते, पितर होते हैं वो संरक्षण प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, आश्वस्त करते हैं अपने से छोटों को, कम जानने वालों को, कम योग्यों को इत्यादि, ये जो सारी प्रवृत्ति है ये देने के साथ में जुड़ी हुई है। तीसरा है प्रतीचिम मनुष्यः, प्राची में जैसे हमने किया था प्रकर्ष रूप से अंचु धातु गति करता है, प्रकर्ष रूप से गति होती है, ऊंचा होता है, और प्रतीची हो गया तो उससे विपरीत हो गया, यानी प्रकर्ष रूप से गति नहीं होती है, या तो वो ठहरा हुआ है, पतन को प्राप्त हो रहा है ऐसा नहीं कहते इसको, लेकिन ठहरा हुआ है वो प्रगति नहीं कर रहा है, प्रगति करना और उसके विपरीत होगा प्रगति न करना, लेकिन इसको पतन के रूप में नहीं लेना है अपने को, वो स्थिरता से जो लगभग वैसे चल रहे हैं, तो प्रतीची दिक जो हो गई वो मनुष्यों से संबंधित हो गई। सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, भाई जैसे है ठीक है, वो ज्यादा उठने के लिए सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, जीवन चल रहा है चल रहा है, जो खा रहा है पी रहा है, नशा कर रहा है बीड़ी पी रहा है शराब पी रहा है, जैसा भी चल रहा है भाई चल रहा है ठीक है, अब जीने दो मेरे को, तो परेशान मत करो मेरे को, बस ठीक है मैं अपने आप में, ऐसी एक स्थिरता उसके जीवन में आ जाती है, वो एक मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई, जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है वो मनुष्य प्रवृत्ति जैसा हो गया। देवता होगा वो पुरुषार्थ करता रहेगा, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा करता रहेगा, वो देव की प्रवृत्ति होती है। तो प्रतीची जो प्राक अंचित ऊपर प्रकर्ष रूप से बढ़ना है, उसके विपरीत भाव जिसमें हो न बढ़ने का, वो प्रतीची दिशा हो गई, उससे मनुष्यों को जोड़ा है। और उदीचिम असुरा, उत्तर दिशा वो असुरों की है, असुर लोग क्या शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, दूसरों से चीजें ले लेते हैं, अपने लिए लेना चाहते हैं, अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं, दूसरों को मिले या ना मिले, ऐसी स्वार्थी प्रवृत्ति वाले असुर होते हैं, उसको उत्तर दिशा से जोड़ा गया है। तो उत्तरायण में चूंकि आदान काल होता है, वो लेता है खींचता है शोषण करता है खींचता है, तो ऐसा भाव इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और इसके लिए उदीचिम रुद्रा भी लिखा हुआ है, वो रुद्र होते हैं रुलाने वाले होते हैं। तो सूर्य अन्य समय में हमारे लिए अच्छा हितकारी होता है, लेकिन जब वो उत्तर दिशा में आ जाता है पूरी तरह से उत्तरायण के समय, यानी ग्रीष्म ऋतु आती है, तो हमारे को रुलाने वाला हो जाता है, उसकी तीव्रता तीक्ष्णता ये सब बढ़ जाती है, हमें कष्टप्रद हो जाती है, तो उसको साथ में जोड़ करके प्रतीकात्मक कर सकते हैं। और दूसरा संकेत फिर ये भी जाता है कि इन इन दिशाओं की उपासना करने लगता है व्यक्ति, जो अध्ययन अध्यापन में लगे हैं वैज्ञानिक है, वो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, जैसे पाणिनि के लिए पतंजलि के लिए कहा जाता है, तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके सूत्रों को रचते थे इत्यादि, जो अच्छे कार्य मन की एकाग्रता, अब इसका संबंध पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ जोड़ते हुए भी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव और उससे जोड़ते हुए और हमारे शरीर में भी उनका भी तालमेल समझा जा सकता है कि इस तरह के कार्य जब हम पूर्व दिशा की तरफ से रख के सोते हैं या उधर मुख रखते हैं तो हमारे अंदर की प्रवृत्तियां देवत्व की अधिक होती है और उत्तर की तरफ अगर सिर रख के सोते हैं उधर हमारा होता है तो असुरों वाली प्रवृत्तियां रुलाने वाली प्रवृत्तियां हमारे मस्तिष्क में जो भी उन तरंगों के कारण परिवर्तन आता होगा गड़मड़ होता होगा तो हमारी प्रवृत्तियां परोपकार की न होकर के परापकार की दूसरों का अपकार और अपना स्वार्थ सिद्ध करना उस ओर हो सकती है। ये सब चीजें इसमें ऊहा से सोची जा सकती है बाकी विज्ञान से जितना सिद्ध सत्य हो जाए वो स्वीकार कर सकते हैं। आप इसी पंक्ति में प्राचीन देवा अभजंत दक्षिणाम पितरः ये जो पंक्ति इसमें दो तरीके से प्रश्न उठा है विधि है या अर्थवाद है तो विधि पक्ष में इसको कैसे देखेंगे क्योंकि इसमें लुंग लकार का प्रयोग किया अभजंत तो सेवन किया था ऐसा अर्थ आता है विधि में तो आगे करो ऐसा विधि होना चाहिए तो इसको किस दृष्टि से देखें। देखिए छंद में तो ये लकार की दृष्टि से कोई बात नहीं है ठीक है तो छंद सी लुंग लंग लिटा अथवा इस तरह से तो केवल ये भूतकाल को कह रहा है लकार की दृष्टि से तो कहेंगे उसमें विधि नहीं है ये आपका प्रश्न है लेकिन यहां विधि इस रूप में कथन की जाती है कि अगर ये अप्राप्त है और अप्राप्त होते हुए फिर कथन किया जा रहा है तो इसको विधि कह देंगे लकार जो भी हो तो भी उसको स्वीकार करते हैं जहां सीधे सीधे विधि लिंग या लोट लकार इत्यादि स्पष्ट विधि है हमारे को विधि लिंग या विधि लोट है तब तो कोई बात ही नहीं है लेकिन अन्य लकार के होते हुए भी उसमें विधि स्वीकार की जाती है अर्थवाद का कथन हो लट लकार में भी प्रयोग हो स्तुति हो और कहीं नहीं कहा गया हो निरर्थक हो रहा हो वाक्य इन सब कारणों से भी विधि स्वीकार की जाती है इसको भी विधि के रूप में देखा जा सकता है लेकिन सिद्धांत पक्ष में यह अनुवाद है पूर्व पक्षी इसको विधि एक प्रश्न है कोई कह सकता है कि भाई ये विधि है हाँ। और जो विधि पक्ष में जो दूसरा पक्ष है उत कर्म धर्म है उससे आगे जो पक्ष दिखाया अथवा प्रकरण है मनुष्य प्रधान है कर्मणि निवेश इन दोनों में क्या अंतर है स्पष्ट नहीं हो रहा हाँ ये पीछे भी जैसा आया था बिल्कुल वैसा ही है कि जिस समय ये कर्म धर्म मान रहे हैं तो कर्म धर्म का मतलब हो गया ज्योतिष्टोम का धर्म ज्योतिष्टोम प्रकरण में पढ़ा गया है इसलिए ज्योतिष्टोम के सभी कर्मों में ये लगेगा सभी कर्मों में दूसरे में कहा गया प्रकरणे मनुष्य प्रधाने कर्मणि प्रकरण तो वही है कौन सा ज्योतिष्टोम का लेकिन ज्योतिष्टोम के बहुत सारे कर्मों में से जो मनुष्य प्रधान कर्म है वहीं पर लगेगा ज्योतिष्टोम के सब कर्मों में नहीं लगेगा तो एक तो ज्योतिष्टोम सामान्य कथन कर दिया सभी कर्मों में और चूंकि वाक्य भी अनुग्रहित करना है दो बातें एक तो प्रकरण का अनुग्रह एक वाक्य का अनुग्रह प्रकरण के अनुग्रह से तो चूंकि प्रकरण इस प्रकरण जिस प्रकरण में यह वाक्य पढ़ा गया है तो वो प्रकरण ज्योतिष्टोम का है इसलिए वहां पर लगेगा ये हम प्रकरण के आधार पर निर्णय कर रहे हैं लेकिन वाक्य जो कह रहे हैं प्राचीन देवा अभजंता या प्रतीचीम मनुष्या ये जो कथन है वाक्य मनुष्य को मनुष्य की प्रधानता को दे रहा है प्रकरण को नहीं बोल रहा है ये वाक्य से मनुष्य धर्म ये प्रतीत हो रहा है तो अब जब दोनों का अनुग्रह करेंगे प्रकरण का भी अनुग्रह करना है और वाक्य का भी अनुग्रह करना है विरोध ना मानते हुए तो ज्योतिष्टोम के प्रकरण में मनुष्य प्रधान कर्मों में किया जाएगा तो वाक्य का भी अनुग्रह हो गया और प्रकरण का भी अनुग्रह हो गया जब केवल कर्म धर्म मान रहे हैं वहां पर केवल प्रकरण का अनुग्रह कर रहा है वो वाक्य का अनुग्रह नहीं कर रहा है ये फिर ठीक है जी पृष्ठ संख्या 873 इसमें जो पहला पक्ष है अर्थवत्वात विधि ही मनुष्य संबंधानाम मनुष्य संबंध मनुष्य संबंधान मनुष्य धर्म मनुष्य संबंधात मनुष्य धर्म हाँ पूर्व पक्ष इससे आगे जो पंक्ति कही है प्रत्यंग मुखा उदंग मुखावा ये इति अनुवाद करके जो दी है पंक्ति ये किसकी है देखे इसका देखो संबंध हमारा विषय मूल है प्रतीचिम मनुष्य इसको इस प्रथम पूर्व पक्षी ने इसको विधि माना है ठीक है प्रतीचिम मनुष्य को विधि माना है अर्थवत्वात अर्थवत्वात का मतलब क्या हुआ यदि विधि नहीं मानेंगे तो ये वाक्य अनर्थक हो रहा है यहां पर सार्थक होने के लिए सार्थक करने के लिए इसको विधि मानना चाहिए ये इसका हेतु है आधार है और चूंकि मनुष्य का संबंध है इसलिए ये मनुष्य धर्म है, तो विधि मानते हुए मनुष्य धर्म है, ये पहला पक्ष आया था। अब ये जो अगला वाक्य जो आप पूछ रहे हैं, इस वाक्य को बोल के अंत में क्या लिखा, इति अनुवाद, बोले ये अनुवाद है, प्रतीचिम मनुष्य ये अनुवाद नहीं है, ये विधि है, प्रतीचिम मनुष्य विधि है और ये वाक्य जो कहा ये अनुवाद है। क्यों है ऐसा, तो उसको देखिए, इसको वाक्य इसलिए कहा क्योंकि इसको विपरीत अल्प विराम में आपको करवा दिया था, ये वाक्य मिल रहा है प्रत्यंग मुखा उदंग मुखा वा, पूर्व की ओर मुख करके, पश्चिम की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके और सूर्य की तरफ पीठ करके प्राय करके मनुष्य कार्यों को शीघ्र कर पाते हैं। खुले में धूप में काम करना है तो थोड़ा दिशा बदल के व्यक्ति करता है खेत आदि में, तो ऐसे करके मनुष्य कार्य को शीघ्र कर पाते हैं। इति अनुवाद है, बोले इस वचन को तो अनुवाद कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी प्राप्ति अर्थतः स्वभावतः व्यवहारतः हमें हो रही है, प्राप्ति पूर्वक ये वाक्य माना जाएगा तो अनुवाद होगा। तो प्राप्ति कैसे हो रही है, अर्थतः ऐसा देखा जाता है, लोग करते हैं, सारल्य है, सौकर्य है, ऐसा लोग करते हुए देखे जाते हैं, उस स्थिति में हमें पता ही, और फिर कोई इस वाक्य को बोल रहा है तो ये अनुवाद होगा। लेकिन प्रतीचिम मनुष्य, तो प्रतीचि की ओर जो वाक्य है इसको मनुष्य करें, ये अर्थतः प्राप्त नहीं है। हाँ, ये इसको भी ये तो मानेगा अर्थतः ही प्राप्त है, पर जब ये कह रहा है, ये मतलब कुल मिला के तो इसको अर्थतः प्राप्ति प्रतीचि मनुष्य है, लेकिन पूर्व पक्षी जो ये प्रथम वाला है ये इसको अर्थतः प्राप्ति नहीं कह रहा है, ये अर्थतः प्राप्ति नहीं थी। ऐसा लोक में देखा जाता है, लेकिन इस कर्म के विशेष में ज्योतिषोम प्रकृत्य श्रूयते, तो इसमें जो केवल प्रतिचिम मनुष्य कहा, लोक में तो क्या देखा जाता है, प्रत्यंग मुखा उदंग मुखा, दोनों तरफ मुख करके और किया जा सकता है। तो अब इसमें जब प्रतिचिम मनुष्य ये कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अर्थतः जो प्राप्ति थी उससे विशेष यहां पर कथन किया जा रहा है, विधि की जा रही है ये, और उत्तर की तरफ करने के लिए मना किया है, क्योंकि उत्तर के लिए उदीचिम असुराहा वो वहां पर विधान कर रखा है। तो मनुष्यों को अर्थतः तो दो दिशाओं की प्राप्ति हो रही है देखा जाता है, इसके बाद जब प्रतिचिम मनुष्य कहा जा रहा है तो इसको तो विधि मानना पड़ेगा, विशेष कथन की यहां ऐसा ही करना है आपको, विशेष नियमन करते हुए विधि मानी जा रही है, तो पूर्व पक्षी ऐसे देख रहा है यहां पर। हाँ ये तो ठीक है, और जो हाँ इसमें बोल रहा है बोलो आचार्य जी, इसमें प्रतीचिम मनुष्याः, इसमें ये जो पूरा है इसमें ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पहला जो अर्थवत्वाद विधि ही इस वाक्य के द्वारा तो प्रतीचि ये जो है ये विधि ऐसा बता दिया, फिर इसके बाद में प्रत्यंग मुखा उदंग मुखा इस वचन के द्वारा मनुष्य यहाँ पर विधि नहीं है, मनुष्य का तो अनुवाद है इसको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो निवित का प्रकरण था उसमें भी निवितम मनुष्याणाम के विषय में ये चर्चा हुई थी, तो उसमें निवितम को विधि बता करके मनुष्य की प्रधानता वहां उसका अनुवाद बताया गया था, तो उसके बराबर होने से ठीक है, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वैसे कोष्ठक में लिखा भी था ये मनुष्य इति अनुवाद, मनुष्य का तो अनुवाद है और प्राची जो है वो प्रतीची जो है वो विधि है। ठीक है, इस तरह ले लीजिए। हाँ, इसमें मैंने ये मनुष्य का कटवा दिया था अलग से, जो इन्होंने कर रखा है ना, पदार्थान अनुतिष्ठन्ति मनुष्य इति अनुवाद है। ठीक है, ये पूर्व पक्षी ये ऐसा कह रहे हैं, मतलब इसमें केवल प्रतीचि का प्रतीचि की विधि कह रहा है और मनुष्य का अनुवाद। और जो सिद्धांत का जो पक्ष है अर्थवाद का, इसमें प्रशंसा किसकी कर रहा है, दिशाओं की कर रहा है या देवादि की कर रहा है? ये प्राचीन देवा अभजंता, इनकी प्रशंसा के लिए है कि प्रतीचि को तो मनुष्य करते हैं। हम कहें मान लो कि कोई धनिक व्यक्ति है, एक धनिक व्यक्ति बाहर जाता है तो वो 5 स्टार होटल में रहता है, मध्यम वर्ग 3 स्टार में रहता है, निम्न वर्ग वो एक स्टार में या सामान्य में रहता है, अति निर्धन है वो धर्मशाला में रहता है, ये वाक्य हुआ। अब वैसे तो ये सारे वाक्य अपने आप में एक कथन है, लेकिन किसी प्रसंग विशेष में कहना चाह रहे हैं कि भाई वो इसमें जाता है, इसमें रहता है, तो अब ये एक को कहना चाह रहे हैं उसकी प्रशंसा, और अन्यों इसी की प्रशंसा और करने के लिए अन्यों का कथन किया जा रहा है कि उसमें तो वो लोग रहते हैं, ये थोड़ा ना रहता है, देव थोड़ा ना रहता है, देव प्रतीचि में थोड़ा ना जाता है, देव उत्तर दिशा में थोड़ा ना जाता है, तो देवता पूर्व दिशा का सेवन करते हैं इसकी प्रशंसा के लिए अन्यों के लिए कहा जा रहा है। ये प्रसंग के अनुसार लग सकता है, कभी एकदम नई बात कहनी हो, बताना हो कि समाज के कौन से वर्ग क्या क्या करते हैं, अरे शाकाहारी व्यक्ति अथवा ये साधक है ये ऐसा ऐसा भोजन करता है, जो साधक नहीं है वो ऐसा भोजन करते हैं। अब ये दो कथन हुए, अपने आप में दोनों कथन स्वतंत्र भी हो सकते हैं सूचना के लिए, ये ऐसा करते हैं ये ऐसा करते हैं, एक स्वतंत्र रूप से बताया जा रहा हो, लेकिन ये दोनों वाक्य कभी प्रशंसा के लिए भी हो सकते हैं कि जो साधक जैसा भोजन करता है वो हो गया, और साथ में जो असाधक है उनका हो कि ये तो वो लोग करते हैं, ये बिना प्याज लहसुन का खाता है, सांसारिक लोग प्याज लहसुन का खाते हैं इत्यादि जो कथन। अब ये जो सांसारिक लोगों के बारे में कथन किया जा रहा है वो किस लिए, साधकों की प्रशंसा की दृष्टि से, प्रयोजन वक्ता का वहां प्रयोजन क्या है, इसकी प्रशंसा के लिए कथन किया जा रहा है, ऐसे यहां पर मानना चाहिए। किंतु यहां तो प्रतीचि मनुष्य वाक्यों को लेकर चल रहे और उसी को अर्थवाद कह दिए, तो फिर असुरों की दृष्टि में कहेंगे कि इसको प्रशंसा की प्रतीचि मनुष्य, भाई फिर किसको आप इन सबको मिलाकर के, विधि तो एक ही करनी पड़ेगी ना, प्रशंसा तो सबकी एक ही की करनी होगी, प्रशंसा केवल देवों की जा रही है, बाकी तीनों का जो उल्लेख है उनमें आपस में प्रशंसा नहीं, प्रशंसा फिर एक ही की, विधि एक ही होगी कि इसकी प्रशंसा के लिए बाकी सब ये जुड़े हुए हैं एक के लिए, तो उसमें फिर परस्पर एक दूसरे का नहीं कि मनुष्यों की प्रशंसा के लिए उदीची को कहा गया है, भाई मनुष्यों की प्रशंसा के लिए ये तो प्रयोजन है ही नहीं है, प्रतीचिम मनुष्य ये खुद दूसरे के लिए परार्थ है, ये है प्राचीन देवा अभजंता के लिए, तब जब ये दूसरे के लिए है तो इसके लिए दूसरा होगा ऐसा नहीं कहा जाएगा, अन्य भी सब उस एक के लिए ही है। हाँ, तो जो एक वाक्यों के लेकर चल रहा है तो सिद्धांती उसी को अर्थवाद कह रहा है, प्रतिचिम मनुष्य को लेकर अर्थवाद कह रहा है, हाँ, तो वहां हमको प्रशंसा घटानी होगी वहां नहीं, इस वाक्य में ये वाक्य उसकी प्रशंसा के लिए पढ़ा गया है, इसका प्रयोजन क्या है, प्रतिचिम मनुष्य का प्रयोजन क्या है, और ये अर्थवाद है प्रकरण के अनुग्रह के लिए, इसी प्रकरण में, और अर्थवाद तब संगत होगा प्रकरण में ही रहे और जगह ना जाए, प्रकरण का अनुग्रह भी होगा और स्तुति भी होगी, और ये जो विधि है वास्तव में ये प्राचीन विधि, प्राचीन देवा अभजंता, इन सबको ही ये तो वैसे अनुवाद कह रहे हैं, ठीक है इसको मत लीजिए, प्राचीन देवा अभजंता को विधि, ये है विधि आगे जो प्राचीन वंशम करोति इत्यनेन विधिना एक वाक्यत्व से प्रत्यक्ष सिद्धत्वादिति सिद्धांत, ये इसके साथ में वचन पड़ा, प्राचीन वंशम करोति, प्राचीन वंशम करोति पूर्व दिशा की तरफ करता है, ठीक है प्रागवंशाला, तो उसको कह रहे हैं, हालांकि ये जुड़ेगा प्राचीन देवा अभजंता से जुड़ करके होगा, लेकिन इसको इन्होंने विधि वाक्य स्पष्ट लिखा ही है, तो ये जो चीजें हैं वो इसकी प्रशंसा के लिए, इसकी प्रशंसा के लिए आ जाए, इस विधि वाक्य के साथ इनकी एक वाक्यता है, यदि एक वाक्य इनकी स्वतंत्र विधियां मानेंगे तो अब एक वाक्यता नहीं हो सकती, फिर स्वतंत्र रहेंगे, तो एक ये वाक्य विधि हमारे को पहले से प्रमाणित है, तो बाकी सब इसके साथ जुड़ते हुए अनुवाद माने जाएंगे, इस शैली से अर्थ कर रहे हैं, ठीक ठीक है, और कोई, हाँ जी, विधि और अर्थवाद एक साथ हो सकते हैं क्या, प्रशंसा पूर्वक विधि इस तरह से, प्रशंसा पूर्वक विधि अलग अलग वाक्यों में है, कोई विधि की गई है, प्रशंसा की गई है, अगर विधि स्पष्ट हमारे को मिल रही है तो वो प्रशंसा जो है वो उसके लिए ही मानी जाएगी, लेकिन कहीं विधि है ही नहीं, केवल प्रशंसा की गई है तो प्रशंसा भी विधि ही मानी जाती है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, हाँ ये स्पष्ट पहले आ चुका है, अगर विधि नहीं है और केवल स्तुति की गई है तो वो भी विधि को ही कहेगी, ये शुरू में काफी इस विषय में चर्चा हो चुकी है, और ये इनकी ये इसी तरह से मानते हैं, अर्थात ये नियम नहीं है कि विधि सब जगह स्पष्ट हो तो ही हम विधि मानेंगे, क्योंकि ऐसे वाक्य मिलते हैं, हम किसी व्यक्ति को कहें, आप किसी व्यक्ति को कहो उत्प्रेरणा के लिए, आप कहो कि सूर्य के सेवन से विटामिन डी बढ़ता है, ठीक है। अब मेरे को मान लो कहो आप, मान लो ऐसा है कि मेरे में विटामिन डी की कमी है और आप ये बात रखें। अब जो आपने ये वाक्य कहा इसमें विधि तो नहीं है ना, नहीं। सूर्य के सेवन से विटामिन डी की पूर्ति होती है, वो बढ़ता है, इसमें विधि नहीं है, नहीं। क्या है ये? सूर्य सेवन, आतप सेवन की प्रशंसा ही तो है, विटामिन डी उसकी पृष्ठभूमि, अधिकरण सिद्धांत है कि विटामिन डी आवश्यक है और इससे हमारे को लिए ये उपयोगी है, अच्छा है हमारे शरीर के लिए, उस पृष्ठभूमि में ये वाक्य बोला जा रहा है तो ये प्रशंसा माना जाएगा। अब विधि तो की नहीं आपने, लेकिन आपका तात्पर्य किसमें है? आपका है ना कि सेवन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, अंदर से तात्पर्य तो वही है ना। नहीं तो अगर स्तुति की गई और विधि नहीं है, आपका कोई कथन कथ्य नहीं है, तो स्तुति करने का प्रयोजन क्या है? स्तुति इसीलिए कि दूसरा ऐसा करे, उस ओर प्रवृत्त हो, हम उसको प्रेरित करना चाहते हैं, बस यही विधि है वहां पर। यहाँ पे मैं ऐसा मान रही थी कि हो सकता है ऐसा हो कि विधि पहले की, यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं और अनुवाद करते हुए प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा ही होता हो विधि। नहीं, ये भी हो सकता है विधि, ठीक है, विधि दूसरी जगह, विधि वाक्य इन्होंने बता दिया है प्राचीन वंशम वाला, हम उसको मान के चलते हैं कि विधि है वहां पर, तो बाकी अनुवाद होते हुए उसकी प्रशंसा के लिए कहे गए हैं, ये भी हो सकता है ना। एक विधि की गई और दूसरा वाक्य भी पास में पढ़ा गया, वो भी विधि ही है, लेकिन हमें जब सिद्ध हो रहा है कि ये अनुवाद है, दूसरी जगह कहा जा चुका है, फिर ये यहां क्यों पढ़ा गया है? तो ये अनुवाद प्रशंसा के लिए होगा, अर्थवाद के लिए होगा, प्रयोजन ढूंढना पड़ता है कि इस वक्ता ने ये अंश बोला किसके लिए है, स्वतंत्र विधि की है या अनुवाद किया, तो अनुवाद किया तो क्यों किया है, निंदा अर्थवाद है, प्रशंसा करना चाहता है, कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा वक्ता का, यही विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। आचार्य जी, पिछले सूत्र में अपूर्व विधिर्वा अपूर्वत्वात् इस सूत्र के ऊपर एक श्लोक दिया हुआ है, उसकी दूसरी पंक्ति यही बतलाता है कि जो स्तुति जहां साक्षात विधि नहीं दिख रही है, स्तुति है तो विधि कल्प विधि के रूप में कल्पित किया जा सकती है। अनुवाद व्यर्थो ही अनुवादो स्तुति रेशा विधि कल्पना, इस प्रकार की पंक्ति है, तो स्तुति विधि के रूप में लिया जा सकता है। विधि स्तु धारण अपूर्वत्वात् इसके लिए कह रहे हैं जी, विधिर्वा भवेदेवम अपूर्वोर्थो विधास्यते। पृष्ठ कौन सा? मैं सूत्र भूल रहा हूं, वैसे याद है मुझे। 935 हाँ, विधिर्वा स्यात अपूर्वत्वात्, हाँ, विधिरेश भवेदेवम अपूर्व अर्थो विधास्यते। अपूर्व अर्थ को कह रही है विधि हो जाएगी, सर्वानुवादो व्यर्थो ही सुतेश्च विधि कल्पना, ये सुतेश्च विधि कल्पना, ठीक है, इनका स्पष्ट है ये सिद्धांत, ऐसा ही मानते हैं। हालांकि उस सूत्र में पहली पंक्ति के ऊपर बात थी, हाँ, यहाँ ये प्रसंग दूसरी पंक्ति पूरा श्लोक दिया, लेकिन ये स्तुति होते ही हम उसको विधि की कल्पना कर लेते हैं, एक साक्षात विधि हो और एक स्तुति से कल्पना जाए उसमें अंतर तो मानते हैं, लेकिन जब विधि है नहीं तो फिर वो वाक्य स्तुति वाक्य व्यर्थ होता हुआ कुछ न कुछ तो कहेगा, वो प्रयोजन ही वही होता है उसका। वाह, तो हाँ स्वामी जी, तत्र सूत्र संख्या दसवां सूत्र है, तो एकस्यैव सिद्धि अभूत कि अर्थवाद अयम प्रकरण अनुग्रह तेन सर्वेषां स्पष्टतया न श्रूयते, थोड़ा दूर रख के बोलिए। पृष्ठ संख्या 370, हाँ पृष्ठ संख्या हो गई, आगे अधस्तात तृतीय पंक्ति, हाँ नीचे से तीसरी पंक्ति, अर्थवादो अयम प्रकरण अनुग्रहाय, हाँ तो एकस्यैव वाक्यस्य कृते भवति वा सर्वेषां वाक्यानां कृते भवति प्राचीन, इनका पूछना है सभी के लिए कह रहे हैं, वैसे तो सभी के लिए है लेकिन इन्होंने विषय क्या उठा रखा है, मनुष्यों वाला और रुद्रों वाला, तो प्रतिचिम मनुष्य इसके लिए इन्होंने विशेष रूप से लेकर के कथन किया है, ठीक है, किया है ना यहां पर इन्होंने, ठीक है, सामान्य रूप से ले लीजिए सबके लिए। कोई आपत्ति नहीं उसमें भी, ठीक है, वो तो अगले वाले में इन्होंने किया है, ठीक है, तीसरे अधिकरण में, यहां सभी के लिए लग जाएगा ये। हाँ, तो इसमें जो इन्होंने लिखा ना विवरण है, तत्र संदेह, इसका तात्पर्य प्रतीचि मनुष्यः वचन से है, तो उस पर विशेष केंद्रित है, पर आप यदि और भी जगह लगाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, वहां भी घट जाएगा। ठीक है, प्रतीचि मनुष्य से ही है, क्योंकि ये अर्थतः प्राप्ति थी, प्रतीचि मनुष्य में अर्थतः प्राप्ति थी ऐसा मान करके ये कथन किया गया। पंचसप्तति प्रश्न, पंचसप्तति, पंचसप्तति, हाँ, तृतीय 875वां पृष्ठ, तृतीया पंक्ति, तत्र मनुष्य संबंधेषु रौद्रे च संदेह, तत्र मनुष्य संबंधेषु रौद्रे एव संदेह किमर्थं भवति अन्यत्र, मनुष्य संबंधेषु रौद्रे च, मनुष्य का संबंध मतलब मनुष्य को जोड़ करके जो कथन किए गए उनमें, और जो रुद्र देवता से संबंधित किए गए हैं, यो अश्रितः स रौद्रः, ये रुद्र से संबंधित है, इनको यहाँ पर इन्होंने चर्चा का विषय बनाया, संदेह यहाँ पर लिया है, अन्यत्र संदेह न जायते, अन्यत्र संदेह नहीं है, नहीं करना चाह रहे, अर्थतः प्राप्ति इत्यादि पीछे से जो बात होगी इन्हीं को केंद्रित किया है उन्होंने। अग्रे यद लिखितम अस्ति किं मनुष्याणां धर्म विधयः उत कर्म धर्म, अत्र धर्म शब्दस्य कथं संगतिर्भवति, मनुष्याणां धर्म कर्म धर्म, कर्म धर्म अपि तो मनुष्याणामेव धर्म भवति, नहीं, दो अलग अलग बात है ना, जैसे पीछे वाला प्रसंग था उपवीत निवीत आदि का, कि मनुष्य का धर्म मानेंगे तब तो वो मनुष्य जहां जहां जाएगा वहां वहां वो चीज जाएगी, मनुष्य का धर्म जब मानेंगे तो वो धर्म उस मनुष्य के साथ चूंकि जुड़ गया है, और वो मनुष्य जहां जहां जाएगा जिस जिस कर्म में जाएगा वहां वहां सब जगह प्राप्ति होगी, मनुष्य धर्म है इसलिए कर्म धर्म कर्म में कहीं जुड़ेगा ही नहीं, अकर्म में जुड़ेगा, ये तात्पर्य नहीं है, मनुष्य का धर्म है तो जहां जहां मनुष्य जाएगा वहां सब जगह लगेगा, और कर्म का धर्म जब मानेंगे तो उसी कर्म में रहेगा, और उस कर्म में जब मनुष्य आएगा तो वहां पर आएगा, क्योंकि पहनना तो मनुष्य को ही है, पहनना मनुष्य को ही है, लेकिन अर्थ में यह अंतर आ जाता है, कर्म का धर्म जब मानेंगे तो अन्य कर्मों में जब वो मनुष्य जाएगा तो वहां उसके लिए वो पहनना अनिवार्य नहीं होगा, वहां उसके लिए लागू नहीं होगा, ऐसा, यानी दोनों का संयोग दोनों का बनेगा ऐसा। तो ये मनुष्य धर्म का मतलब है कि जैसे कि यहां पर यदंतरातन मनुष्याणाम, तो मनुष्यों के लिए जब भी कर्म किया जाएगा तो मध्य में किया जाएगा, अब उसको फिर अलग अलग ढंग से ले सकते हैं कि यहां पर कर्म का धर्म मानेंगे मतलब दर्शपूर्ण मास में लागू होगा, दोनों को लगा देंगे तो दर्शपूर्ण मास में जो मनुष्य का धर्म है मनुष्य प्रधान कर्म है वहां लगेगा, और मनुष्य धर्म अगर मानेंगे मुख्य रूप से तो आतिथ्येष्टि कर्म जहां पर कि या अन्य जहां पर कि मनुष्य के लिए ही किया जाता है, दर्शपूर्ण मास में तो देवताओं के लिए भी है, तो जो केवल मनुष्यों के लिए किया जाता है वहां इसका उत्कर्ष हो जाएगा मनुष्य धर्म मान के, कि जहां केवल मनुष्य धर्म हो यहां पर नहीं घटेगा, इसमें ये अंतर कर रहे हैं। ये जो इन्होंने लिखा ना उत आतिथ्य, आतिथ्येष्टि में वहां पर, और ये आतिथ्येष्टि जो है वो ये दर्शपूर्ण मास में नहीं है, ये सोमयाग के अंदर है, भिन्न प्रकरण के अंदर उत्कर्ष करना पड़ेगा, उसमें जहां मनुष्य की प्रधानता है मनुष्य ही है वहां पर ले जाएंगे ये। तो आगे देखिए जी, और प्रश्न है कल, हाँ, इसी पृष्ठ पर पहली पंक्ति के अंत में जब बोला यत पूर्णम तन मनुष्याणाम उपरि अर्धो देवानाम अर्ध पितृणाम, ये एक ही पात्र से लेने की बात चल रही है या अलग अलग पात्र होंगे? ये उपरि अर्धो देवानाम अर्ध पितृणाम ये तो एक ही वाक्य से एक ही पात्र से लेने का हो सकता है, एक सामान्य कथन किया जा रहा है, सामान्य कथन किया जा रहा है, प्रवृत्ति है क्योंकि है तो ज्योतिष टोम से ही संबंधित है, ठीक है, पूर्णम मनुष्य नाम में कैसे करेंगे, सारा का सारा ऊपर का नीचे का, मनुष्य चाहता है कि वो सारा का सारा मेरे को मिल जाए, तो वो देवों का भाग उसमें से नहीं देगा? अलग भिन्न प्रसंग में है, मनुष्य ऐसा चाहता है, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है, वो देवताओं को छोड़ करके अपने लिए पहले रख लेगा, अपने लिए ही लेना चाहेगा, फिर बचेगा तो देवताओं को देगा अगर बचता है तो। उस तरह की प्रवृत्ति एक है कि हमारे पास जो आया है पहले देवताओं के लिए दिया या पितरों के लिए दिया, एक स्वभाव की बात है। हाँ। ओ आचार्य जी, इसमें जो अभी स्वामी जी ने पूछा कि यहाँ पर मनुष्यों के बारे में ही और रौद्र के बारे में, और इधर पहले में केवल मनुष्य के बारे में ही क्यों प्रश्न किया, तो इसमें संदेह मनुष्य के बारे में ही क्यों है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वचन जहां जहां पर पड़े हुए हैं वहां पर क्योंकि मनुष्य से संबंधित कर्म भी विद्यमान है, तो ये हो सकती, ये संभावना हो सकती थी कि क्या मनुष्य का विधान है या नहीं है, परंतु उस प्रकरण में पितर से संबंधित अथवा असुरों से संबंधित कोई कर्म न होने से उनके विषय में तो केवल ये निश्चित ही है कि वो अनुवाद ही है। देवताओं से संबंधित तो है ही। हाँ, देवताओं से संबंधित, देवताओं से है उसे, लेकिन देवताओं के विषय में इन्होंने संदेह नहीं उठाया। नहीं, देवता के लिए तो विधान ही कर दिया आगे, प्राचीन वंशम करोति बोलते तो। नहीं कर दिया, फिर भी अगर चाहते हैं उस पर भी प्रश्न उठा के चर्चा कर सकते थे, एक थोड़ी ज्यादा पृष्ठभूमि खुली भी नहीं है, लेकिन ठीक है। एक कल जो ये तीन शब्द आए थे, घृतम देवानाम, मस्तु पितृणाम और निष्पक्पम मनुष्याणाम, तो इसके अंदर उन्होंने युधिष्ठिर जी ने आगे खुलाई है 876वें पृष्ठ पर, और मीमांसक लोग जो इसका अर्थ लेते हैं तो घृत का मतलब है अग्नि पर पिघलाया हुआ, जैसे मक्खन बनता है, मक्खन के बाद अग्नि पर पकाते हैं, पिघलाते हैं, छाछ को अलग करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट स्वच्छ अलग से ले लेते हैं, वो तो है घृत हुआ। और मस्तु है स्वयं जो विलीन हो गया है, मक्खन रखा हुआ है गर्मी के कारण से वो पिघल सा गया है, बस गर्म करके साफ नहीं किया है, बस वो पिघल गया और उसी में से कुछ जो भी लेना है ले लिया है। और निष्पक्व का मतलब है कि उस घी में या मक्खन में कुछ और चीजें मिला करके और फिर उसका सेवन किया जाता है, दूसरी चीजें मिला करके, अकेले नहीं किया जा रहा है, ये इसमें प्रचलित है। तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 877। परिषिदितादि नाम अनुवादताधिकरणम, ये अनुवादता सिद्ध करेंगे। तो 11वां सूत्र है, अतिदेश सूत्र है और सिद्धांति का सूत्र है। इसमें परुषिदित पूर्ण घृत विदग्धंच तद्वत, ये जो चीजें यहां पर विषय लिए थे इन्होंने उसका संकेत कर दिया, ये तद्वत, ये यानी अर्थवाद के समान समझने चाहिए, पीछे जो हमने किया निवीत वाला उस निवीत के समान ये अर्थवाद समझने चाहिए, उसी तरह से अर्थवाद होंगे। भाष्य में आगे खोल रहे हैं, एतान्यपि तद्वत, ये भी उसी तरह से समझ लेने चाहिए। कैसे? जो निवीते पूर्व पक्ष स एतेषां पूर्व पक्ष, निवीत में जो पूर्व पक्ष था जिस शैली से कि ये विधि है और मनुष्य का धर्म है, ऐसे यहां पर भी लग जाएगा। यो मध्यमा स मध्यमा, बीच के जो भी पक्ष आए कि इसको विधि मानेंगे लेकिन कर्म का धर्म मानेंगे अथवा कर्म में मनुष्य प्रधान मानेंगे इत्यादि, वो मध्यम पक्ष होगा। यह सिद्धांत स एव सिद्धांत, और वहां भी जो सिद्धांत की अनुवाद है ऐसा ही अर्थवाद है, अनुवाद है, ऐसा ही यहां सिद्धांत पक्ष में भी माना जाएगा। उसको खोल रहे हैं अब आगे, तो पहला ले रहे हैं, अर्थवत्वात् मनुष्य संबंधाच्च विधयो मनुष्य धर्माश्च इति पूर्वः पक्षः। पूर्व पक्ष को बताया, पहला पक्ष हुआ ये, इसमें विधयो और मनुष्य इसके बीच में भी अलग अलग कर लीजिए। तो अर्थवत्वात् ये पहला हेतु है सार्थक होने से, और मनुष्य संबंधाच्च ये दूसरा हेतु है, पहले भी यही हेतु प्रस्तुत किए थे, और इनसे क्या होगा, अर्थवत्व होने से ये विधि है विधायः, और मनुष्य संबंध होने से ये मनुष्य का धर्म है। ये पूर्व पक्ष दो निर्णय के लिए दोनों अलग अलग हेतु क्रमशः इस पूर्व पक्ष ने प्रस्तुत किए। दूसरा, उपरी मूले च अनियमात लाघवम, ये जो यदंतरा वाला था बीच में से लेने का था, यानी मनुष्यों वाला, यदंतरातन मनुष्याणाम, उसके लिए कह रहे हैं ऊपरी मूल में, मूल के ऊपर जो अनियम होने से लाघव था, यानी वहां पर तो अर्थतः ही प्राप्ति थी। अगर जब हम काटते हैं तो सामान्यतः जड़ का जो भाग होता है और पहला पूर्व होता है उसके बीच से ही काटा जाता है, जैसे गेहूं को काटते हैं तो डंखल तो थोड़ा ऊपर होता है, जड़ होती है नीचे, जड़ से तो वहीं पर ही कटता है। ये इसमें कोई नियम की बात नहीं है, बीच वाला उसी में लागव है, यही प्राप्त था। अश्रितम रोगत्वात् रौद्रम, और जो आधा पका हुआ है वो रोग पैदा करने से यानी पीड़ा पैदा करने के कारण से रुद्र वाला है। पूर्णेपि श्लक्षणत्वात् लाघवम्, जो पूरा लेता है यानी, तो दो तरह से अर्थ किया जाता है, एक तो पूरा पकाता है अथवा पूरा पूरा लेता है जैसे मनुष्य का, वो श्लक्षणत्वात् लाघवम्, श्लक्षण होने से उसमें लाघव है। श्लक्षण का मतलब है यहां पर प्रियता, इच्छित, अच्छा लगता है, मनोहरता, नीचे लिखा है युधिष्ठिर जी ने, मनोहर होता है, मन को अच्छा लगता है, उसको श्लक्षण के रूप में कहा गया है। श्लक्षणत्वात् लाघवम्, उसमें लाघव है, उस तरफ आकर्षण आदि होता है। एवं घृतम शिरसि निहितम मनुष्याणाम सुखकरम एव, तो घृत को सिर में लगाया हुआ मनुष्यों के लिए सुखकर ही होता है, ये सो स्वभावतः ही प्राप्त है। अर्थ प्राप्तत्वात् अनुवाद इति उत्तरा पक्ष, ये सब चीजें अर्थतः स्वभावतः ही प्राप्त थी इसलिए ये अनुवाद है, ये दूसरा पक्ष है। तीसरा, विधि ही कर्म धर्म प्रायात, ये विधियां हैं, क्यों? क्योंकि ये प्राय करके कर्म के धर्म है, और कर्म के धर्म है तो कर्म के लिए ये विधि मानी जाएंगी। उसके लिए और हेतु दे रहे हैं, समाख्यानाच्च कर्म धर्म इति पक्षः, समाख्या से इनका जो नाम रखा गया है अध्वर्यव, अध्वर्य से संबंधित अध्वर्यव कर्म जो कहते हैं, इस नामकरण के कारण भी इसको कर्म माना जाता है, क्योंकि अध्वर्य जो संज्ञा दी गई है वो कर्म के आधार पर ही दी जाती है। कर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को, विशेष कर्म करने वाला, यजुर्वेद के जो कर्म करता है उसके अनुसार उसका नाम रखा जाता है, तो कर्मानुसार संज्ञा है और उसी को लेकर के यहां पर नाम किया अध्वर्य ये जो रखा गया, इसलिए ये कर्म का धर्म है। चौथा, अनवाहार्य दक्षिणासूच इति वाक्य प्रकरणानुग्रहात् पक्षः, अनवाहार्य वाक्य और प्रकरण के अनुग्रह से अगला पक्ष बनेगा कि अनवाहार्य में दक्षिणा में इसका प्रयोग किया जाएगा। ये जो चीज है ये है मनुष्य प्रधान कर्म में इसका निवेश होगा। कर्म पहला तो इससे पहले वाला था कर्म का धर्म है, वो जहां जहां प्राप्त है ये प्रकरण के अनुसार वहां होगा, क्योंकि उसमें भी जो मनुष्य की प्रधानता है वहां पर होगा, उसके लिए कथन है। अनवाहार्य और दक्षिणा में, अनवाहार्य में ऋत्विकों के भोजन के लिए ओदन आदि पकाया जाता है तो ये मनुष्य के लिए होगा, दक्षिणा भी उन मनुष्यों के लिए दी जाती है, आहुति तो देवताओं के लिए है लेकिन दक्षिणा तो मनुष्यों के लिए है, ऋत्विकों के लिए, ऋत्विजों के लिए, इसलिए ये मनुष्य धर्म है। तो अर्थ अनवाहार्य दक्षिणा सूचयति वाक्य प्रकरण अनुग्रहात् पक्ष, वाक्य का अनुग्रह और प्रकरण का अनुग्रह दोनों होगा। पांचवा पक्ष, आतिथ्य इति वाक्य भेद प्रसंगात्, आतिथ्य इष्टि में इसको लगाएंगे जब वाक्य भेद करेंगे, इन सब वाक्यों से अलग अलग विधियां जब मानेंगे, इससे भी विधि है स्वतंत्र, इससे भी विधि है, जब स्वतंत्र विधि होगी तो एक वाक्य एक वाक्यता नहीं बनेगी, वाक्य भेद माना जाएगा, और वाक्य भेद माना जाएगा तो वाक्यानुसार ये आतिथ्येष्टि आदि में जाके लगेगा जहां मनुष्य कर्म ही होते हैं। और इसके आगे ये पांचवा पक्ष हुआ था। छठा पक्ष जो सिद्धांतिक है, अर्थवाद है इति प्रकरणात्, विधिना एक वाक्यत्वाद इति, बोले ये अर्थवाद है प्रकरण के कारण से, प्रकरण के कारण से अर्थवाद क्यों है कि विधि के साथ में ये एक वाक्यता को प्राप्त करता है, विधि वाक्य है और एक वाक्यता होगी तो ये अनुवाद कहलाएंगे, ये अर्थवाद है केवल प्रशंसा के लिए है। पर्व प्रति लुनाती ऊपरी बिलात गृहणाती, इनको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, पर्व प्रति लुनाती ये एक बात हो गई, एक वचन हो गया, विपरीत अल्प विराम दोनों इसमें, फिर ऊपरी बिलात गृहणाती इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, फिर नवनीतेन अभ्यंगते इसको भी विपरीत अल्प विराम में, और अभिदहता श्रपयितव्यम इसको भी विपरीत अल्प विराम में। तो पर्व के प्रति ये काटता है यानी पर्व से काटता है, और ऊपरी बिलात गृहणाती पात्र जो है बिल है उसके ऊपर से ग्रहण करता है जैसे देवता ग्रहण करते हैं, नवनीतेन अभ्यंगते नवनीत से मक्खन से मालिश करता है, अभिदहता श्रपयितव्यम ऐसे पकाना चाहिए कि वो जले नहीं, इति ए भी सह एशाम एक वाक्य भावा, ये वाक्य वहां पर साथ में पढ़े हुए हैं, ये विधि वाक्य हैं, ये सिद्ध है, और इनके साथ में ये दूसरे वाक्य पढ़े गए हैं ये उसके लिए होने से ये अर्थवाद माने जाएंगे, अनुवाद माने जाएंगे। इति ए भी सह एशाम एक वाक्य भाव तस्मात एते न विधाया अर्थवाद आई थी, इसलिए ये अर्थवाद है। तो कभी भी किसी प्रसंग में जब हमें देखना है कि ये वाक्य विधि है या अनुवाद है, तो उसके आसपास की चीजें भी देख लेनी चाहिए कि कहीं और कोई मुख्य विधि तो नहीं दिखाई दे रही है स्पष्ट। अगर केवल एक टुकड़े को उठा के देखेंगे तो वहां भ्रांति हो सकती है हमारे को, क्योंकि एक वाक्य वहां स्वतंत्र रूप से नहीं कहा गया है। जैसे हम किसी वाक्य में से एक शब्द को अलग निकाल करके उसकी विवेचना करने लगे तो शब्द की विवेचना तो हो जाएगी, लेकिन वो शब्द उस वाक्य में किस अर्थ में आया है इसकी विवेचना के लिए तो हमें पूरा वाक्य ही देखना पड़ेगा, नहीं तो गलत अर्थ चला जाएगा। ऐसे ही किसी वाक्य का अर्थ स्वतंत्र निकाल करके हम देखेंगे तो कितनी भी तरह की व्याख्याएं हो सकती हैं, भिन्न अर्थ जा सकते हैं। आसपास के वाक्यों के परिप्रेक्ष्य में ये वाक्य बोला गया है, अब यहां इसका वास्तविक अर्थ क्या है वो हम तब जान सकते हैं। तो विधि को हमने देख लिया ये सिद्ध है, तो ये सारा का सारा अनुवाद माना जाएगा, इससे विधि नहीं होगी, विधि नहीं मानी जाएगी ये इस अधिकरण। तो इति परुषिदितादि नाम अनुवादताधिकरणम्। अगला अधिकरण चौथा, अनृत वदन निदेश निषेधस्य क्रतुधर्मताधिकरणम्। झूठ बोलने के निषेध का वाक्य है, नीचे दिया इन्होंने शुरू है नानृतम वदेत, झूठ ना बोले। ये वाक्य अनृत वदन का जो निषेध है ये क्रतु धर्म है, क्रतु का धर्म है, ये यहां पर सिद्ध किया जाएगा। सामान्य रूप से हम क्या अर्थ लेंगे नानृतम वदेत, इसको पुरुष का धर्म माने या क्रतु का धर्म माने? पुरुष का धर्म मानेंगे, क्योंकि पुरुष के लिए कहा जा रहा है कि भाई आप झूठ मत बोलो, तो पुरुष का धर्म ही हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब यहां कैसे सिद्ध करेंगे, ये पुरुष का धर्म नहीं है, ये क्रतु का धर्म है। देखिए दशपूर्ण मास आयो आमनायते, दशपूर्ण मास के प्रसंग में ये वाक्य मिलता है नान रितम वधेत इति, ये हमारा विचारणीय विषय का वाक्य हो गया। तत्र संदेह, इसमें संदेह क्या हुआ किम अयम प्रतिषेधो दार्शपूर्ण मासिकस्य पदार्थस्य अल्पविराम प्रकरणे वा निवेशः। यहां पर अतः कर सकते हैं, अतः प्रकरणे एव निवेशः, अभिप्राय यहां पर यही है। अतः प्रायेण प्राप्तस्य कर्मणः पुरुषं प्रति प्रतिषेधः पुरुष धर्मोऽयम् किं प्राप्तम्। देखिए किमयम प्रतिषेध, ये जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध तो है ही है, नानृतम वदेत न वदेत प्रतिषेध है। ये दर्शपूर्ण मास के किसी पदार्थ का यानी कर्म का होने से इसलिए प्रकरण में ही इसका निवेश होगा, यानी इसी प्रकरण में यह घटेगा और कहीं नहीं जाएगा। ये नानृतम वदेत केवल दर्शपूर्ण मास में घटेगा और दूसरी जगह नहीं जाएगा, बाकी जगह छूट हो गई। अगर केवल दर्शपूर्ण मास में ही लगाएंगे तो बाकी जगह जाएगा नहीं, तो वहां पर ठीक है, वहां झूठ बोलने का निषेध नहीं हुआ वहां पर, तो प्रकरण में ही निवेश होगा एक बात। दूसरा है अथ प्रायेण प्राप्तस्य कर्मणः, प्राय करके जो कर्म प्राप्त हो रहा है, कौन सा? झूठ बोलने का। झूठ बोलने का कर्म प्राय करके स्वभावतः प्राप्त हो रहा है। सत्यम वही देवाह अनृतम मनुष्य, शतपद ब्राह्मण करके कि मनुष्य है वो तो जो झूठ बोलता है वही तो मनुष्य है। ठीक है, अब इस वचन को लेकर के हम अपने को मनुष्य के भी मनुष्य बन मनोर्भव, मनुष्य बन तो कैसे बनेंगे? बोले नहीं, हम तो मनुष्य बने भी हम तो झूठ बोलते ही रहते हैं, तो हम तो मनुष्य बने भी हैं, देखो ये लिखा हुआ है, मनुष्य का धर्म है मनुष्य बने। लेकिन वेद क्या कहता है, मनुष्य से देवत्व को प्राप्त करना है हमें। मनुष्य मतलब ये सामान्य है, आजकल जो हम कहते हैं मनुष्य बन वो हम उसको प्रशंसित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राक्षसपना छोड़ करके मनुष्य बन, इसलिए वहां पर ठीक है। लेकिन मनुष्य से ऊपर, आजकल भी जो प्राय के व्यापार में या वैसे भी जो झूठ बोला जाता है उसको सहज स्वीकार्यता के, क्योंकि मानते हैं भाई हम मनुष्य हैं, देखो अब उसको गृहस्थी नाम दे देते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी को तो बोलना ही होता है, भाई हम तो संसार में रहते हैं, हम तो सांसारिक मनुष्य हैं, हम तो व्यवहार में व्यवहारिक मनुष्य हैं, ऐसा इत्यादि कह करके, और इसकी जो स्वीकृति ली जाती है वो सहज इसे कि भाई मनुष्य है, मनुष्य तो बोलता ही है, मनुष्य में तो ये चलता ही है। तो अतः प्रायण प्राप्तस्य कर्मण, ये अर्थतः प्राप्ति दिखा रहे हैं कि प्राय रूप से इस कर्म के यानी अनृत कर्म के प्राप्त होने पर पुरुषम प्रति प्रतिषेध, पुरुष के लिए निषेध किया जा रहा है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, पुरुष धर्मोयम इति, इसलिए ये पुरुष का धर्म है। प्रश्न करा है कि इसमें क्या माने इसको, पुरुष का धर्म जब मानेंगे तो वो पुरुष जहां भी जाएगा, जिस भी कर्म में जाएगा, जिस भी काल में रहेगा, उसको अनृत नहीं बोलना है जहां जहां वो जाएगा। और कर्म का धर्म मानेंगे तो उसी कर्म में जब वो मनुष्य आएगा तब झूठ नहीं बोलना है, बाकी कर्मों में जाएंगे तो अब वो मनुष्य नहीं बंधा हुआ है, वो कर्म बंध गया। तो 12वां सूत्र पूर्व पक्षी इसका अपना पक्ष रख रहा है, अकर्म कृत संयुक्तम संयोगात नित्यानुवाद स्यात्। बोले ये जो है इसको क्रतु के साथ में जोड़ना चाहिए, ये चूंकि एक विशेष क्रतु के प्रसंग में पढ़ा गया है तो इसमें अकर्म, इसलिए ये कर्म का यहां पर प्रतिषेध होना चाहिए संयोगात, क्योंकि पुरुष के साथ इसका संयोग होने से, पुरुष के लिए कहा गया होने से ये नित्यानुवाद स्यात्, नित्यानुवाद मानना चाहिए। तो नित्य रूप से जो चीज पहले से प्राप्त थी, जिसका निषेध था यानी जिसकी प्राप्ति ही नहीं थी, उसका भी फिर से कथन करना, नित्यानुवाद जो बोलते हैं प्रसंग न होते हुए भी निषेध करना, असति प्रसंगे प्रतिषेधा, जब पहले से ही, अभी प्रसंग को खोलेगा पूर्व पक्षी खोलेगा, तो जब पहले से झूठ बोलना प्राप्ति ही नहीं है, एक तरफ कह दिया उपनयन में सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद बोल दिया, तो सत्यम वद बोल दिया तो ये एक विधि हो गई, जब ये विधि हो गई और ये मनुष्य का धर्म है तो सब जगह सत्य ही बोलना ये प्राप्त है। तो नानृतम वदे झूठ ना बोले, ये झूठ बोलने की तो प्राप्ति ही नहीं है, निषेध ही था, लेकिन निषेध होते हुए भी जब फिर ये कथन किया जा रहा है नानृतम वदे, इसका क्या मतलब हुआ, दो वाक्यों को कहने की जरूरत नहीं है ना, सत्यम वदा इसका मतलब है झूठ ना बोले, साथ में जुड़ गया है, तो झूठ बोलने की प्राप्ति ही नहीं थी और फिर भी ये कथन किया जा रहा है नानृतम वदेत, तो अब इस वाक्य के कहने का प्रयोजन क्या है, कहना क्या चाहता है वो व्यक्ति, इसीलिए ये सारी चर्चा है। तो इसमें कहा कि ये नित्य अनुवाद हो जाएगा, वैसे देखिए पुरुष धर्म स्यात्, पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं पुरुष का धर्म मानेंगे इसको, पुरुषस्य आयम उपदिश्यते, ये पुरुष के लिए उपदेश दिया जा रहा है, न दशपूर्ण मास है, दशपूर्ण मास के लिए उपदेश थोड़ा है, नानृतम वदेत। सिद्धांत ने पूछा कुतः, पूर्व पक्षी कहता है पुरुष प्रयत्नस्य श्रवणात् वदेत इति, या पुरुष का प्रयत्न दिखाई दे रहा है, वदेत बोले, पुरुष को प्रयत्न करना पड़ेगा, वदेत ये पुरुष प्रयत्न दिखाई दे रहा है, इस वदेत को ही खोल रहे हैं, वदनम अनुतिष्ठेत इति श्रुत्यागम्यते, वदेत ये जो श्रुति है प्रकृति प्रत्यय दोनों मिला करके, इसका मतलब है वदनम अनुतिष्ठेत, ऐसा बोलना करे, न को साथ में जोड़ देंगे, असत्य को साथ में जोड़ेंगे तो असत्य का ऐसा बोलना न नहीं करे, असत्य का बोलना, असत्य बोलने का अनुष्ठान न करें, ये निकल के आएगा। तो ये पुरुष से संबंधित कथन किया जा रहा है, तस्य पुरुष संबंध श्रुत्याएव, और ये जो पुरुष के साथ संबंध जुड़ रहा है ये श्रुति से जुड़ रहा है वदेत के कारण से, कर्म संबंध है प्रकरणात्, और आप इसको जब कर्म के साथ संबंध जोड़ रहे हो तो किस आधार पर जोड़ रहे हो, चूंकि ये वाक्य जिस प्रकरण में पढ़ा गया है इसलिए आप उस कर्म से जोड़ रहे हो, तो एक श्रुति से प्राप्त हो रहा है, एक प्रकरण से प्राप्त हो रहा है, तो श्रुति वाला प्रधान होना चाहिए, बलवान है वो, तो इसलिए पुरुष का धर्म होना चाहिए, पूर्व पक्षी का हेतु है, और बात तो ठीक ही है कि श्रुति से हमें पता लग रहा है कि पुरुष का धर्म है, प्रकरण से पता लग रहा है कि कर्म का धर्म है, तो सामान्य नियम इतना सा देख के कर देंगे श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान तो बात नहीं बनेगी, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान को मानते हुए भी जो अन्य चीजें वहां पर जुड़ जाती हैं, अपवाद जुड़ जाते हैं कि वहां पर श्रुत्यर्थ को छोड़ करके प्रकरण का अर्थ क्यों लिया जाता है, उसके लिए सारी की सारी विवेचनाएं हैं, अलग अलग अधिकरण जो आ रहे हैं वहां कुछ ना कुछ नई चीज आ रही है, नहीं तो सामान्य नियम से ही अगर होना होता तो वो तो सारा निश्चय हो ही जाता, वो बता ही चुके हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, बस उसके आधार पर निर्णय करते रहो। लेकिन बहुत सारे स्थल हमारे को मिलेंगे जहां हम अन्य कारणों से भिन्न निर्णय लेंगे, वो भी उचित माना जाता है। तो कहा तस्य पुरुष संबंध श्रुत्या एव कर्म संबंध प्रकरणात्, श्रुतिश्च प्रकरणात् बलियसी, श्रुति प्रकरण से बलवती है। इतरथा, इतरथा का मतलब है कि यदि हम ये अर्थ नहीं लेते हैं तो, श्रुत्यर्थ नहीं लेते हैं तो जो पूर्व पक्षी वाला अर्थ वो नहीं, इतरथा वदनम भवती इति एतावत, वदनम भवती इति एतावती अर्थे वदनम अनुतिष्ठेत इति। देखो वदेत का मतलब वदनम अनुतिष्ठेत, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल वही अर्थ है। बोले यदि आप इसको कर्म का धर्म मानोगे तो ऐसा करना पड़ेगा, वदनम भवती दर्शपूर्ण मासे न अनृतस्य वदनम भवती। कर्म का धर्म जब माने कि दर्शपूर्ण मास जिस समय चल रहा हो उस समय झूठ नहीं बोला जाता है। अब ये वाक्य है, अब पुरुष पे नहीं जा रहा है, ये अब ये कर्म के ऊपर जा रहा है। यद्यपि हम यूं प्रश्न करने लग जाए, नहीं झूठ बोलना तो पुरुष ही तो करेगा इसलिए पुरुष का धर्म मानेंगे, ऐसे नहीं देखना है। ये तो ठीक है कि पुरुष ही बोलेगा और किसी कर्म को करते हुए ही बोलेगा, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वक्ता उस वाक्य में इस धर्म को कर्म का मान रहा है या पुरुष का मान रहा है। तो यहां इस आश्रम में बीड़ी नहीं पी जाती, ये जो कथन है, या तो कहें कि यहां बीड़ी नहीं पी जाती, इस कर्म में ऐसा नहीं होता, तो ये अब उस आश्रम का या कर्म का धर्म माना जाएगा, पुरुष का धर्म नहीं कहा जा रहा है। पुरुष को बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, ऐसा अगर जब आप बीड़ी मत पियो, आप शराब मत पियो, अब ये जो कथन इस आश्रम में आप बीड़ी मत पियो, अब ये जो कथन जा रहा है आश्रम कर्म जुड़ा हुआ होते हुए भी, ये पुरुष के ऊपर जा रहा है। तो इसलिए पूर्व पक्षी वचन के आधार पर कह रहा है श्रुति का इतरथा वदनम भवती, तो अर्थ तो इस अर्थ को लेना पड़ेगा यदि कर्म धर्म माने, इति एतावती अर्थे वदनम अनुतिष्ठेत। वास्तविक अर्थ तो शब्द का श्रुति से वदनम अनुतिष्ठेत, लेकिन बोलना क्या, लेना क्या पड़ेगा, वदनम भवती, ये दोषप्रद है। क्यों दोषप्रद है, अविवक्षित स्वार्थ, इसमें जो स्वार्थ है यानी शब्द का जो अपना अर्थ है वो अविवक्षित हो गया। अपना अर्थ क्या है, वदनम अनुतिष्ठेत, इसको आपने उपेक्षा कर दी है, अविवक्षित हो गया। और परार्थो विद्यर्थो भवेत, और जो पर अर्थ है, पर अर्थ क्या है, वदनम भवती, ये परार्थ है, अन्य का अर्थ है जो कि इसका नहीं है, उसको यहां पर आपको विधि करना पड़ेगा, ये दोष है। पुरुषस्य उपदेशे पुनर विवक्षित स्वार्थ एव शब्द, और जब हम यहां पर पुरुष के लिए धर्म मानेंगे तो विवक्षित अर्थ वाला ही ये शब्द होगा, वदेत वदनम अनुतिष्ठेत, तस्मात् पुरुषस्य उपदेशः। आगे यस्य च उपदेशः तस्यायं प्रतिषेधः, तो जिसके लिए उपदेश होता है उसी का ही तो प्रतिषेध किया जाएगा, तो पुरुष के लिए अगर कथन विधि है तो निषेध भी पुरुष का ही किया जाएगा। सच्चायम अर्थ उपनयन काले एव पुरुषस्य प्रसिद्ध, सच अयम अर्थ, इसको य और म को आगे पीछे कर लीजिए, सच अयम अर्थ, बोले ये जो अर्थ है ये उपनयन काल के में ही पुरुष के लिए प्रसिद्ध था। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, जो पीछे कहा ना यस्य च उपदेश तस्यायम प्रतिषेध, यहां तो प्रतिषेध किया गया, नानृतम वदेत, ये तो प्रतिषेध किया गया, तो बोले इसकी विधि कहां पर की गई थी इससे संबंधित, जिसका किया निषेध हो रहा है, पहले कहां था, तो सत्यम वद उपनयन काल में सत्यम वद ये उपदेश दिया गया था, ये विधि थी, उसका यहां पर ये निषेध है। तो सत्यम वद जिसके लिए कहा गया था यानी पुरुष का धर्म था, तो नानृतम वदेत ये भी पुरुष का ही धर्म मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का मत है। तो उपनयन काले एवं पुरुषस्य प्रसिद्धः, प्रसिद्धः नहीं, पुरुषस्य प्रतिषिद्धः, प्रतिषिद्धः कृतो अस्ति, कृतो अस्ति साथ में अध्याय जोड़ लेंगे, पुरुष का प्रतिषिद्ध उपनयन काल में कैसे किया ये लक्षणा से निकाला इन्होंने, वहां पर नानृतम वदेत थोड़ा लिखा हुआ है, सत्यम वदा लिखा हुआ है, लेकिन अर्थापत्ति से लक्षणा से हम झूठ बोलने का निषेध वहां पर मानते हैं, इसी अर्थ को नानृतम वदेत, तो ये पहले से क्या, तेन संयोगे न अयम नित्यानुवाद, उसके संयोग से वहां पीछे जो यानी उपनयन काल में जो सत्यम वदा कहा उसके से जोड़ते हुए जब हम इसको देखेंगे तो ये नित्यानुवाद है। अनुवाद मतलब उसी का कथन करना, नित्यानुवाद का मतलब जो अप्राप्त था जिसका प्रसंग नहीं था उसका भी प्रतिषेध करना नित्यानुवाद है। यानी सत्यम वदा कहने से झूठ बोलने का निषेध हो ही चुका था, उसके बाद भी नानृतम वदेत जो वचन कहा गया है ये नित्यानुवाद है। झूठ बोलने की प्राप्ति ही नहीं थी, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि झूठ मत बोलो, इसको नित्यानुवाद कहते हैं। अप्राप्त का निषेध, वैसे तो प्राप्त प्राप्ति पूर्वक निषेध होता है, निषेध हमेशा प्राप्ति पूर्वक होता है, वो अलग चीज हो गई। और अप्राप्ति पूर्वक जहां निषेध किया जाता है ऐसा भी संभव है, उसको नित्यानुवाद कहते हैं। आगे देखिए, अब इसमें सिद्धांत ही कह रहा है, ननु एषा श्रुति ही तस्या स्मृतेर मूलम, बोले ये जो श्रुति है वो उस स्मृति का मूल है। श्रुति और स्मृति दो चीजें आ गई, इसकी बलवत्ता को देखेंगे अभी। श्रुति क्या है, ये जो नानृतम वदेत है ये है श्रुति, और सत्यम वदा है ये स्मृति, स्मृति का वचन है वो उपनयन में लिया हुआ है। सत्यम वदा है स्मृति और नानृतम वदेत इसको श्रुति मान के चल रहे हैं, ये ब्राह्मण का वचन मान करके इसको श्रुति मान रहे हैं ये, तो श्रुति और स्मृति। तो पूर्व सिद्धांति क्या कह रहा है कि ये जो श्रुति है नानृतम वदेत, ये उस स्मृति का तस्या स्मृति यानी सत्यम वदा उसका मूल ये है, यानी नानृतम वदेत मूल है और इसके अनुसार सत्यम वदा बना है। पूर्व पक्षी ने किस ढंग से प्रस्तुत किया था, बोले सत्यम वदा पहले से प्राप्त है और उसके बाद में फिर ये नानृतम वदेत कहा जा रहा है। अब इस दृष्टि से क्या होगा, सत्यम वदा मूल होगा और नानृतम वदेत उसके अनुसार कहा गया होगा। पर सिद्धांती कह रहा है कि नहीं, वो तो ये श्रुति है और वो स्मृति है, और श्रुति और स्मृति में जब देखा जाएगा तो श्रुति मूल मानी जाएगी और स्मृति उससे निकली भी मानी जाएगी। यानी स्मृति को श्रुति का मूल कभी भी नहीं कहेंगे, स्मृति को श्रुति का मूल नहीं कहेंगे, श्रुति को स्मृति का मूल तो कह सकते हैं। उस दृष्टि से सिद्धांती ने कहा ननु एषा श्रुति ही तस्याः स्मृतेर मूलम। इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है नैषा तस्याः मूलम भवितुम अर्हति, ये जो स्मृति है ये उसका यानी श्रुति का मूल नहीं हो सकती है, उसका मूल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, उसके लिए उसका अपना कुछ कथन है, हेतु है। अभ्युपगम से बोल रहा है यदि इयम तन्मूलिका भवेत दर्शपूर्ण मासयोरिति, यदि यह इयम, इयम का मतलब है स्मृति, अगर यह स्मृति, कौन सा वचन है स्मृति का, सत्यम वदा, तन्मूला तन्मूलिका तत् मतलब श्रुति मूलिका होवे, ये जो स्मृति है सत्यम वदा, यदि ये श्रुति मूलिका हो तो दशपूर्ण मासे हो रही थी स्मरियता, दशपूर्ण मास में ही उसका स्मरण किया जाएगा। कैसे कि नानृतम वदेत ये दशपूर्ण मास के प्रकरण में पढ़ा गया है, और इसी मूल को आधार मान करके यदि सत्यम वदा बोला जा रहा है तो सत्यम वदा कहां घटेगा, दशपूर्ण मास में ही घटेगा। जिस मूल विषय को जिस क्षेत्र से जोड़ा गया था उसी से अगर कोई चीज और निकाल रहे हैं तो वहीं घटेगी जहां पर है। तो बोले फिर तो सत्यम वदा दर्शपूर्ण मास में होना चाहिए था, वो तो वहां उपनयन में किया जा रहा है, मनुष्य मात्र के लिए यानी बच्चे मात्र के लिए वो सत्यम वदा कथन किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, वहां दर्शपूर्ण मास में ही होना चाहिए था। फिर अगर ऐसा है तो उपनयन काले एवच अस्य उपदेष्टारो भवन्ती, लेकिन व्यवहार में क्या देखा जाता है, सत्यम वदा ये जो स्मृति है इसके उपदेश करने वाले कब होते हैं, उपनयन काल में ही होते हैं, देखा जाता है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसका मतलब है न तो दशपूर्ण मास है, दशपूर्ण मास में सत्यम वदा ये वचन नहीं मिलता है, उपनयन में मिलता है। आगे अपिच पुरुष धर्म इति उपदिशन्ति, और वहां जब सत्यम वदा बोलते हैं उपनयन में तो वहां पुरुष का धर्म ही कहा जाता है। तस्मान नैषा स्मृति अतः श्रुतेरिति, इसलिए ये जो सत्यम वदा श्रुति है, सत्यम वदा जो स्मृति है ये नानृतम वदेत इस श्रुति से निकल करके नहीं गई है। नानृतम वदेत तो दशपूर्ण मास के संदर्भ में कही गई है, ये उससे निकल करके वहां पर नहीं गई, यानी अलग अलग है। तो अलग अलग रखने से पूर्व पक्षी का ये पक्ष प्रबल हो जाता है कि सत्यम वदा पहले से प्राप्त है और नानृतम वदेत बाद में है, तो इसको फिर हम पुरुष धर्म मान लेंगे। प्रकरण में जब नानृतम वदेत है यहां तो फिर भी संदेह रहेगा कि ये प्रकरण के कारण कर्म धर्म है या मनुष्य धर्म है। सत्यम वदा जो है उपनयन काल में वो तो बच्चे के लिए ही उपदेश है, पुरुष का ही धर्म है, वहां सिद्ध है, उसके आधार पर यहां पर भी ये पुरुष का धर्म सिद्ध करना चाहता है। इस पर सिद्धांती बोल रहा है 13वां सूत्र, विधिर्वा संयोगांतरात, बोलिए विधि होनी चाहिए। क्यों विधि होनी चाहिए? ये विधि होनी चाहिए, पूर्व पक्ष को तो खंडन कर रहे हैं, तो संयोगांतरात, संयोगांतरात तो अनृत बोलना, ये जो एक कर्म है यानी पदार्थ है, इसके प्रतिषेध का यहां पर संयोग होने से, भिन्न प्रकार से यहां पर संयोग होने से ये अलग विधि है, भाष्य से स्पष्ट होगा। विधिर्वा अयम दशपूर्ण मास अयो, ये दशपूर्ण मास की विधि है, वहीं पर ही घटेगी। नानृतम वदेत, नानृतम वदेत इति, ये जो वचन है न अनुवाद, ये अनुवाद नहीं है, विधि है। कुतः? उसके लिए हेतु है संयोगांतरात, संयोगांतर होने से। क्या संयोगांतर है? नियमानुष्ठान पुरुषस्य संबंधः स्मर्यते, यहां पर नियम के अनुष्ठान से, नियम का मतलब है एव, जिसको इन्होंने युधिष्ठिर जी ने लिखा है सत्यम एव वदेत, इस नियम के, नियमानुष्ठान पुरुषस्य संबंधः स्मर्यते, सत्य ही बोले इस नियम के अनुष्ठान से इसका पुरुष के साथ में संबंध जुड़ रहा है, एक बात। और पदार्थ प्रतिषेधेन यह संयोगो पुरुषस्य, संयोगः पुरुषस्य, इसको दो ढंग से देखना इन दोनों वाक्यों को। देखो पहला वाक्य है नियमानुष्ठानेन पुरुषस्य संबंध स्मर्यते, नियम के अनुष्ठान से पुरुष का संबंध जुड़ रहा है। क्या नियम का अनुष्ठान? जब हम सत्यम वद बोल रहे हैं, सत्यम वदेत, तो वहां पर सत्यम एव वदेत ये तात्पर्य हुआ, तो यहां पर पुरुष का संबंध स्मरण किया जा रहा है। और यहां पर पदार्थ प्रतिषेधेन यह संयोग पुरुषस्य, पदार्थ के प्रतिषेध के रूप में, एक तो है नियम के अनुष्ठान के रूप में कि ऐसा करना चाहिए, और एक है कर्म के प्रतिषेध के रूप में पुरुष के साथ में इसका संयोग किया जा रहा है। यानी दो तो अलग अलग बातें हैं, एक में अनुष्ठान के रूप में पुरुष से संबंध है, दूसरे में प्रतिषेध के रूप में पुरुष के साथ में संयोग है। तो इनको दो अलग अलग तरह का मानते हुए इनको एक नहीं कह रहे कि उसी का यहां पर कथन किया गया, ऐसा नहीं मान रहे। तो उसको आगे कह रहे हैं कथम अन्य श्रूयमाणम अन्यस्य अनुवादो भवति, एक अलग ढंग से कहा गया सुना जाता हुआ वो अन्य का अनुवाद कैसे हो सकता है? यदि किसी से सुना जाता हुआ किसी का अनुवाद होता है, किसी से सुना जाता हुआ किसी का अनुवाद होता है तो वो समान रूप से होना चाहिए, लेकिन भिन्न रूप से होगा तो ये इसका नहीं हो सकता। तो कर लिया था। तो ये जो दो तरह से वाक्य देखा, एक जगह अनुष्ठान करते हुए का नियम उसका अनुकरण करते हुए पुरुष से संबंध जोड़ा गया, एक पदार्थ के प्रतिषेध के रूप में उससे जोड़ा गया, तो ये कहना चाहते हैं उसका ये संबंध कैसे जोड़ सकते हैं? वहां कुछ और ढंग से कहा या अलग ढंग से कहा जा रहा है तो इसका अनुवाद कैसे होगा? अनुवाद क्या होता है? उसके अनुरूप कथन होता है, जैसा वहां कहा गया वैसा ही यहां कहा गया, तब तो हम कहेंगे कि अनुवाद है। वहां कुछ अलग ढंग से कहा गया या अलग ढंग से कहा गया तो ये इसका अनुवाद कैसे हो सकता है? तो तस्मात विधि प्रतिषेधस्यम, इसलिए ये प्रतिषेध की विधि है, ये स्वतंत्र है, उसके साथ इसको नहीं जोड़ के देखना है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है आह गृहणीमा एतद विधि रीति, ठीक है हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये विधि है। दो बातें थी उसकी, एक तो विधि कहा था और एक पुरुष का धर्म कहा, नहीं एक तो अनुवाद कहा था पूर्व पक्षी ने और एक पुरुष धर्म कहा था। सिद्धांति ने कहा था कि ये विधि है और कर्म का धर्म है, तो उसमें से विधि वाले भाग को तो पूर्व पक्षी ने स्वीकार कर लिया, अतः गृहणीमा एतद विधि रीति। पुरुष धर्म इति तो गृहणीमा पुरुष प्रयत्न से श्रुतत्वात्, लेकिन ये पुरुष धर्म है ये तो हम मन में पकड़ रखा है, यानी ये क्रतु का धर्म है ये हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं आपकी बात को, क्योंकि पुरुष प्रयत्न सुना जा रहा है। सिद्धांत कह रहे हैं अत्र ब्रूम सर्वेशु आख्यातेषु क्रियानुष्ठानम श्रूयते न कारकम किंचित। अब इसमें एक सिद्धांत की बात रख रहा है सिद्धांती, पूर्व पक्षी ने कहा था वदेत इस कथन से पुरुष प्रयत्न सुनाई दे रहा है, सिद्धांती कह रहा है कि जितने भी आख्यात हैं उसमें क्रिया का अनुष्ठान ही सुना जाता है, कारक नहीं सुना जाता है, कारक नहीं सुना जाता है, क्रिया का ही अनुष्ठान सुना जाता है। यदि कारक सुना जाता तब तो कर्ता पुरुष वहां पर जुड़ जाता, ये नहीं सुना जाता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कथम एतद गम्यते, बोले फिर जब सुना नहीं जाता है तो ये पता कैसे लग जाता है वहां पर पुरुष का कारक का? तो सिद्धांत कहना है प्रत्यात, प्रत्यय से पता लगता है। यतः क्रियाम अनुष्ठेयाम प्रतिमः, जिससे हम क्रिया के अनुष्ठान को जानते हैं उसी से ही हमें पता लग जाता है। हेतु ये दे रहा है कि जान प्रत्यय से, प्रत्यय से ही हम क्रिया के अनुष्ठान को जानते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु कर्तारम अपि प्रतियन्ति, इस प्रत्यय से तो कर्ता का भी पता लग जाता है कि कर्ता कारक में है कर्म कारक में, तो कर्ता का पता लग जाता है। इस पर सिद्धांत कह रहे हैं सत्यम प्रतियन्ति न तो शब्दात्, ज्ञान तो होता है हमें लेकिन ये शब्द से नहीं होता है। अर्थात प्रत्यय से केवल क्रिया का ज्ञान होता है, कर्ता अधिकारक का ज्ञान नहीं होता है। एक सैद्धांतिक चर्चा है व्याकरण में, तो अभी तक यही मानते समझते हैं ना कि प्रत्यय से क्रिया का भी पता लगता है, या तो विधि का पता लगता है, काल का पता लगता है, वचन का पता लगता है, या पुरुष का पता लगता है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष सब प्रत्यय से पता लगता है। लेकिन यह क्या बात प्रस्तुत की जा रही है कि वास्तव में प्रत्यय से केवल क्रिया का पता लगता है, कारक का तो हम शब्द से नहीं, वो फिर अनुमान करते हैं वहां पर। तो बोले सत्यम पता लगता है प्रतियंती न तो शब्दार्थ, प्रत्यय शब्दार्थ का मतलब है प्रत्यय से पता नहीं लगता है। तो पूर्व पक्ष बोले कुतस्तर ही, अर्थात ये तो अर्थापत्ति से पता लगता है। यदा क्रिया अनुष्ठातव्य विधीयते, जब क्रिया करने योग्य ये विहित की जा रही है, करनी चाहिए, तो तदा अर्थात कारक व्यापारो गम्यते, तो अर्थापत्ति से पता लगता है क्रिया की जानी है तो कर्ता तो होना ही चाहिए, कारक तो होना ही चाहिए, बिना कारक के कैसे क्रिया हो सकती है। तो प्रत्यय से नहीं जाना जाता, ये अर्थापत्ति से जाना जाता है। यश्च अर्थात गम्यते न स श्रोता, जो अर्थापत्ति से जाना गया वो श्रुति से थोड़ा ना जाना गया, वो तो परोक्ष अर्थ हो गया। श्रुति से जो अर्थ आता है वो प्रत्यक्ष आता है। यश्च न श्रोता न स वाक्यात गम्यते, और जो श्रुति से नहीं पता लग रहा है, यानी कर्ता कारक का पता श्रुति से नहीं लग रहा है, तो वो वाक्य से भी नहीं जाना जा सकता है। यानी वाक्य में जो अर्थ निकल करके आ रहा है उसमें श्रुति में भी वो होना ही चाहिए, तब निकल के आएगा। तो कथम असौ प्रकरणम बाधिष्यते, जब ये वाक्य से ही नहीं निकल रहा है तो ये प्रकरण की बाधा कैसे करेगा। पूर्व पक्षी ये अर्थ वाक्य से निकाल रहा था और इधर प्रकरण से पता लग रहा था, तो वाक्य प्रकरण से बलवान हो रहा है। सिद्धांत ये कह रहा है कि जो कर्ता आप ले रहे हो ये श्रुति ना होने से वाक्य से निकल ही नहीं रहा है, और जब वाक्य से नहीं निकल रहा है तो प्रकरण को बाधित कैसे कर सकता है। वाक्य से निकले तो प्रकरण को बाधित करता है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है आह, बोले प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम सहभूतः, शास्त्र में कहा गया है, व्याकरण का महावाच्य का सिद्धांत है कि प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के प्रत्यय के अर्थ को साथ साथ कहते हैं। प्रकृति का अलग अर्थ है और प्रत्यय का अलग अर्थ है, और दोनों मिलकर के वास्तव में प्रत्यय के अर्थ को कह रहे होते हैं। यद्यपि दोनों कह रहे होते हैं लेकिन किसके लिए कौन सा है, तो प्रकृति प्रत्यय के लिए होकर के प्रत्यय के अर्थ को कहती है, ये एक सिद्धांत है। इति आचार्य उपदेशात कर्ता शब्दार्थ कर्म च इति अवगम्यते, तो इस आचार्य के कथन से कर्ता शब्द का अर्थ है और कर्म भी कर्ता का अर्थ है, और आचार्य के शब्द से भी ये पता लगता है कैसे, कर्तरी शप कर्मणि यक, तो कर्ता में शप प्रत्यय होता है, कर्म में यक होता है, तो ये जो बीच में लाए गए ये प्रत्यय के ही तो भाग हैं, आगम जो किए जाते हैं वो प्रत्यय के ही भाग हैं और प्रत्यय ही माने जाते हैं, तो कर्ता और कर्म में किए जाते हैं। कारक के शास्त्रकार स्वयं कह रहे हैं इति प्रत्यार्थम कर्तारम कर्म च समामनंती आचार्य, तो इस प्रकार कर्ता और कर्म को आचार्य लोग कहते हैं। तस्मात शब्दार्थ कर्ता कर्म च इति, तस्मात शब्दार्थ आ को हटा लो, तो ये शब्द का अर्थ है कर्ता और कर्म। अब इसलिए ये कह रहा है, इसलिए वाक्य जो है, इसलिए वाक्यार्थ भी हो जाएगा, ये जब ये शब्द का अर्थ है तो वाक्य का अर्थ भी हो जाएगा, और वाक्य का अर्थ होने से ये प्रकरण को बाधित कर देगा। आगे उच्चते सिद्धांत कह रहे हैं न आचार्य वचनात् सूत्रकार वचनात् वा शब्दार्थो भवति, बोले ना तो आचार्य के वचन से न सूत्रकार के वचन से ये शब्द का अर्थ होता है, कौन कर्ता कारक। जो पूर्व पक्षी ने प्रमाण रखे हैं ना, प्रमाण तो रखे ही हैं, हमने भी देख रखे हैं कि ये है वहां पर, लेकिन सिद्धांत कह रहा है कि आचार्य वहां पर आचार्य का वचन या तो सूत्रकार का वचन, ये नहीं कह रहा है कि पुरुष यानी कारक शब्द का अर्थ है, इससे तो ये नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है, तो ये खोल के बता रहा है प्रत्याद असौ गम्यते, बोले ये तो प्रतीति से पता लग रहा है, प्रत्याद असौ गम्यते प्रत्यय से प्रतीति से पता लग रहा है। अनुष्ठेया च क्रिया प्रतीता सति कारकाणि प्रत्याययति इति अवगतम एतत्। बोले अनुष्ठेया च क्रिया, जो अनुष्ठान की जाने योग्य क्रिया है वो प्रतीता सति प्रतीत होती हुई, प्रत्यय से पहले अनुष्ठान की जाने वाली क्रिया की प्रतीति होती है और फिर वो कारकारणी प्रतीयति प्रत्यायति वो फिर कारकों का ज्ञान कराती है। इति अवगतम हेतर ये इस तरह जाना जाता है। अपिच और कह रहे हैं नैव कर्ता प्रत्यार्थ कर्म वायति आचार्य आहु। ये कर्ता प्रत्यार्थ कर्म वायति इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। बोले कि कर्ता प्रत्यय का अर्थ कर्ता और कर्म है ऐसा आचार्यों ने नहीं कहा है। जो सूत्र का उद्धरण किया था ना तो बोले आचार्य ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप आचार्य के वचनों का या सूत्र का गलत अर्थ लगा रहे हो, आचार्य ऐसा नहीं कह रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु कर्तृ कर्मणि च लकार है श्रूयते। बोले कर्ता और कर्म में लकार सुना जाता है, शास्त्रकार ने तो कहा है। तो सिद्धांत कह रहे हैं नासौ कर्तृ कर्मणि वा श्रूयते, ये लकार न तो कर्ता में और कर्म में सुना नहीं जा रहा है। अब देखो वाक्य का कैसे अर्थ निकलेगा, अब तक जो व्याकरण पढ़ते हुए अर्थ देखते हैं ना उसमें भिन्नता किस तरह से आ रही है। किंतु एकस्मिन एक किंतु एकस्मिन एक वचनम द्वयोर द्विवचनम बहुशु बहुवचनम इति तत्र अपरम वचनम। ये जो द्वयोर और द्विवचनी का वचन आदि जो वचन है बहुशु बहुवचनम इसमें ये होता है ये वचन वहां साथ में है। तत्रैव अयम अभिसंबंधः क्रियते, इनका संबंध उसके साथ में किया जाता है। कैसे एकस्मिन कर्त्री द्वयोः कर्त्रो बहुषु कर्तृषु इति, एक कर्ता में दो कर्ता में बहुत कर्ताओं में एकवचन द्विवचन बहुवचन होता है। तो अब ये जो विधान किया जा रहा है ये कर्ता और कर्म का विधान नहीं किया जा रहा है, ये प्रत्यय के अर्थ का क्रिया का वचन का उसका विधान किया जा रहा है। अंतर हो गया ना, विशेषण विशेष्य बना करके। और ये बात महाभाष्य में भी कही जाती है इस तरह से जो संबंध जोड़ करके कि विशेषण विशेष्य बना करके अनुवृत्ति होकर के विशेषण विशेष्य बना करके कथन होता है। तो अब देखो इसमें विधि एक ही बनेगी, या तो आप वचन का कथन कर लो या तो कर्ता का कर लो। अब दो कर्ताओं के लिए ये की जा रही है तो अब ये दो के लिए की जा रही है द्विवचन, न कि कर्ता के लिए। पुरुष के लिए कथन नहीं है, हम सामान्य रूप से करते हैं तो हम दो दो विधियां मान लेते हैं, लेकिन मीमांसा की दृष्टि से वहां पर और सूत्र की रचना भी जैसी है, सूत्र में भी जैसा अर्थ लिया जाना चाहिए ये इस तरह से अर्थ करना है। तो एकस्मिन कर्त्री द्वयोः कर्त्रोर बहुषु कर्तृषु एवं कर्मणि एकत्वादि संबंध, इसी प्रकार कर्म में भी एकत्व आदि का संबंध जुड़ जाएगा। तत्र नैवं भवति, वहां ये नहीं कहा है कर्त्री भवति एकस्मिंश्च इति, कर्ता में होता है और कर्म में होता है ऐसा कहा है क्या पाणिनि ने? ये प्रत्यय कर्ता में भी होता है और कर्म में भी होता है ऐसा कहा है क्या? एकत्व विशिष्ट कर्ता कर्त्री विशिष्ट, हाँ एकस्मिन च, कर्ता में होता है और एक में होता है, हाँ कर्म नहीं एक में होता है। ये जो अलग अलग कर से तो कथन किया नहीं है क्योंकि वहां वो विशेषण विशेष्य बना करके ही कथन कर रहे हैं। तो उसमें विशेषण विशेष्य में मीमांसा की दृष्टि से विशेष्य जो एक अंत में बनेगा उसी की विधि मानी जाएगी, बाकी तो उसके विशेषण माने जाएंगे। और अलग अलग करें कि इसमें भी कहा है इसमें भी कहा है इसमें भी कहा है, तो उसमें परस्पर विशेषण विशेष्य भाव उस तरह से नहीं बनेगा। ताकि कथम तरही, तो कर्त्री एकस्मिन एक वचनम, कर्ता में जब वो एक होगा तो एक वचन, कर्तुहु एकत्वे इत्यर्थ, कर्ता के एकत्व में यहां पर कही जा रही है न कि कर्ता में, ये भेद हो रहा है। एवं द्वित्वे बहुत्वे कर्मणि च, ऐसी द्वित्व बहुत्व कर्म में होगा। एवं वर्णे माने लौकिक न्यायानुगत सूत्रार्थो वर्णितो भवति, और जब ऐसे हम इन सूत्रों का वर्णन करते हैं तो लौकिक न्याय के अनुरूप सूत्रों का अर्थ वर्णित होता है। लौकिक न्याय के अनुरूप मतलब इसको प्रमाण मानते हुए कह रहे हैं क्योंकि व्यवहार में ऐसा ही देखा जाता है, इसलिए इस तरह सूत्रार्थ करना ही ठीक है। सूत्रात्राक्षाणी सूत्राक्षराणी न न्यायानुगतानी भवंती च न्यायानुगतानी भवंती, सूत्रों के जो अक्षर हैं वो न्याय के अनुगत ही होते हैं, यानी उसी तरह का उनका भी अर्थ लिया जाना चाहिए। आगमोपि चायम एव, और आगम भी यही है, यदैकत्वादयो विभक्त्यर्थास् तथा कर्मादयो विशेषणत्वेन, ये वचन मिलता है कि यदा एकत्व और विभक्ति के अर्थ होते हैं तब कर्मादि उसके विशेषण के रूप में होते हैं, ये शास्त्र में खुद ने भी लिखा हुआ है। इति इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु एतदपि अस्ति, इसके विपरीत भी कह रहा है क्या, यदा कर्मादयो विभक्त्या विभक्त्यर्थास् तदा एकत्वादयो विशेषणत्वेन, इसके विपरीत भी तो कहा गया है कि जब कर्मादि विभक्ति के अर्थ होते हैं तब एकत्वादि उसके विशेषण के हो जाते हैं। ये बातें तो दोनों कही गई हैं। इस पे सिद्धांतिक उच्चते अर्थ प्राप्त ही कर्मादय, कर्म तो अर्थ तो स्वतः ही प्राप्त थे। तेना भवंती शब्द से अभिधेय भूता, वो कर्म शब्द के अभिधेय रूप, शब्द के द्वारा कहे जाने वाले नहीं स्वीकार किए जा सकते, प्राप्त होने से उनकी विधि नहीं हो सकती। न तो एकत्वादयो अर्थात प्राप्तवंती, जो एकत्वादी संख्या है वो अर्थात से अर्थापत्ति से प्राप्त नहीं होती है व्यवहार से। तेन ते शब्द अर्था भूता, इसलिए ये संख्या आदि शब्द के अर्थ होते हैं। तस्मात यद्यपि विशेषणम एकत्वादय तथापि विशेषणम एव अभिधीयते, यद्यपि ये जो एकत्वादी है ये भी विशेषण है, लेकिन ये विशेषण होते हुए भी इनका विधान किया जा रहा है। सामान्य रूप से विशेष्य का विधान किया जाता है, लेकिन यहां विशेषण होते हुए भी इनका विधान किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, यथा हिरण्यमालिना ऋत्विज प्रचरंती, सोने की माला पहने हुए ऋत्विक लोग घूमते हैं या गति करते हैं। अब इस वचन में किसकी विधि की जा रही है, तो कहते हैं हिरण्यमालित्व विशेषणत्वेन, सोने की माला वाले ऋत्विक, तो ऋत्विक का विशेषण है सोने की माला, तो विशेषण होते हुए भी इसकी यहां पर विधि की जा रही है। हिरण्यमालिनम मालित्वम विशेषत्वेन तदापि तदेव विधीयते, तथापि तदेव विधीयते, विशेषण होते हुए भी उसकी विधि की जा रही है। तस्मात कर्तुर एकत्वे शब्दार्थो न कर्ता, इसलिए कर्ता के एकत्व में शब्द का अर्थ है, न कि कर्ता शब्द का अर्थ है। इस पे और विचार करेंगे आगे, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम दोनों। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।